Як бачым, усе тры факты, якімі аперыруюць даследчыкі наўгародскага першага летапісу, пацвярджэнне нападаў Літвы на Полацк з'яўляюцца малаверагоднымі. А каму, як не наўгародцам, лепш было ведаць, на каго ў гэтым выпадку нападала Літва? І сапраўды, як і ў 12-м, так і ў 13-м стагоддзях, Літва з'яўлялася зброяй у руках Полацка для барацьбы з суседнімі землямі. Больш за тое, каб кампенсаваць свае страты ў ніжнім падвінні, якім завалодалі крыжакі, Полацк усё больш умацоўваў сувязь з Літвой і свой уплыў на яе. Аб гэтым і сведчыць усё большая колькасць набегаў Літвы на Пскоўскую, Наўгародскую і Смаленскую землі. Вось іх пералік паводле Пскоўскага, Наўгародскага і Суздальскага летапісаў. 1200 год. На Ловаць і на Налюця. 1210 на Хаданічы. 1213 на Пскоў. 1217 на Шэлань. 1223 на Тарапец. 1224 на Русу, Селігер. 1234 зноў на Русу, 1238 на Пскоў, 1245 на Таржок і Бежыцу, 1247 на Пскоў, 1248 на Зубцоў. Дарэчы, заўважым, што Сабалеўскі на падставе гэтых звестак зрабіў вывад, што Літва ў той час не была ля Вільні і Трокаў, а ў раёне Усвятаў, між Віцебскай і Смаленскай землямі. Але ён не ўлічыў, што Усвяты, далей якіх не гналіся за Літвой наўгародцы ў 1223, 1225 і 1245 годах, былі крайнім полацкім уладаннем, дзе яны і знаходзіла сабе надзейнае прыстанішча. Апроч таго, ён не ўзяў пад увагу, што ўказаныя ім словы літоўскага паходжання, як твань, нетра і іншыя, сустракаюцца не толькі ва ўказаным ім месцы Смаленшчыны, але і на ўсёй тэрыторыі Беларусі і ўсюды там, дзе ў далёкія часы жылі балцкія плямёны. Аднак вернемся да разгляду так званых літоўскіх нападаў. Найперш зробім заўвагу, што не заўсёды летапісцы адрознівалі Літву ад суседніх народаў. Так у пскоўскім летапісе пад 1213 годам чытаем: «Ізгнашо ад сябе Псковічі літовскага князя Владіміра Тарапецкага». Такім чынам, нават князь Тарапца, сын вядомага Мсціслава Ўдалога, называецца літоўскім. На жаль, даследчыкі не звяртаюць увагі на такія дэталі. Калі ў той час у разрад літоўскіх залічваўся князь Тарапца, то гэта яшчэ ў большай меры магло рабіцца ў адносінах полацкіх князёў. У свой час гісторык Бяляеў зазначыў, што ў летапісах «Літва і палачане» прымаліся заадно, і пад імем літоўскіх набегаў разумеліся полацкія. І хаця Літва і палачане не заўсёды прымаліся заадно, аб чым сведчаць запісы ў наўгародскім першым летапісе пад 1191, 1198, 1258 і 1262 годах, аднак у выснове Бяляева ёсць вялікая доля праўды. Усе гэтыя набегі былі перш за ўсё зброяй полацкай палітыкі, незалежна ад таго, хто ў іх прымаў большы ўдзел – палачане ці Літва. Як паказваюць летапісы, у пераважнай большасці выпадкаў Літва складала галоўны кантынгент полацкага войска, і таму гэтыя набегі ў летапісах і называліся набегамі Літвы. Нельга згадзіцца з думкай, што яны прыносілі ўзбагачэнне князям Літвы, мэтай якіх было рабаванне, захоп палонных, жывёлы, што з'яўлялася адной з крыніц на запашванне багацця класа феадалаў, які ў той час там фарміраваўся. Бясспрэчна, што ўдзел у гэтых набегах не мог быць бескарыслівым. Аднак у цэлым яны не толькі не ўзбагачалі і не ўзмацнялі Літву, але яшчэ больш яе знясільвалі, бо, як правіла, пераважная большасць з іх заканчвалася паражэннем, стратай палонных і нарабаванага вялікай колькасцю забітых. На жаль, усё гэта замоўчваецца ў даследаваннях ва ўгоду штучнай схеме. Літва мацнела, Полацк слабеў. Такі сумны зыход мелі набегі 1200 год, 1210, 1225, 1229, 1234, 45, 48, 53 і толькі рэдкія з іх, як у 1217 і 1223 годах, заканчваліся больш-менш шчасліва. Некаторыя паражэнні насілі яўна катастрафічны характар. Так, у 1225 годзе загінула 2000 Літвы з агульнай колькасці 7000. А ў 1245 годзе Александр Неўскі пад Тарабцом знішчыў больш 8 князёў, а пад Жышцом і ўсіх астатніх. А колькі ж тады загінула простых воінаў? Пры такім стане рэчаў будзе неправільна гаварыць, што гэтыя набегі прыносілі карысць Літве. Не, гэта магло быць толькі ў інтарэсах полацкіх феадалаў. Пашута лічыў, што пра падначаленае становішча палачан сведчыць наўгародскі першы летапіс, які пад 1258 годам паведамляе пра напад ужо не палачан з Літвой, як раней, а Літвы з палачаны на Смаленск. А крыху вышэй у сваёй кнізе гэты даследчык папракае той самы летапіс за тое, што ў ім пры паведамленні пра паход у 1240 года на Венден на першае месца ставіцца Літва, тады як галоўную ролю там адыгралі немцы. Гэтым самым аспрэчваў і свой уласны довант наконт адносін Полацка і Літвы. Не меў рацыі пашутай тады, калі сцвярджаў, што гэты паход на Смаленск быў справай рук Таўтівіла, які княжа ў той час у Полацку. Вядома, што яшчэ задоўга да Таўтівіла палачане хадзілі на Смаленск, а цяпер прымусілі хадзіць і яго. Што набегі Літвы на Новгарад залежалі ад полацкай палітыкі, сведчыць і такі факт. Як толькі Полацк і Новгарад у 1262 годзе заключылі мір, Літва не толькі спыніла набегі на наўгародскія землі, але і разам з палачанамі стала дапамагаць наўгародцам, як, напрыклад, пры паходзе на Юр'яў супраць немцаў у 1262 годзе. Літву выкарыстоўвалі для аслаблення галіцка-валынскай зямлі і турава-пінскія князі. У канцы 20-х гадоў 13-га стагоддзя адносіны паміж Валынню і Пінскам настолькі абвастрыліся, што ўзнік канфлікт. Піняне ў 1227 годзе захапілі горад Чартарыйск. У наступным годзе Даніла Галіцкі вярнуў яго назад. Пасля гэтага пінскі князь Расціслаў арганізаваў супраць яго кааліцыю князёў, у якой сярод іншых удзельнічалі тураўцы і новагародцы. Але яны пацярпелі паражэнне, і Пінск падпаў пад уплыў Валыні, князі якой прымушалі ваяваць пінянаў суседняй Літвой. Са свайго боку пінскія князі неаднаразова прапускалі Літву праз свае землі для нападу на галіцка-валынскае княства. Пра сувязь пінскіх князёў з Літвой сведчыць іпатіеўскі летапіс пад 1247 годам, калі апісвае набег Літвы на Валынь пры садзейнічанні пінскага князя Міхаіла. Як бачым, у навуцы непамерна перабольшана значэнне так званых літоўскіх набегаў. З даследаваннях скрупулёзна падлічваецца іх колькасць, ды яшчэ без уліку іх вынікаў. І на падставе гэтага робяцца высновы пра літоўскае наступленне на славянскіх суседзяў. І ў той жа час замоўчваецца славянская, перш за ўсё крывіцкая і дрыгавіцкая каланізацыя балцка-літоўскіх земляў. Што да літоўскіх набегаў на славянскія землі, то калі яны і былі, ўсё адно не маглі спыніць шырокую плынь крывіцкай і дрыгавіцкай каланізацыі ў балцка-літоўскія землі. Як паказваюць матэрыялы археалогіі, гідранімі, тапанімікі, лінгвістыкі, балцкія плямёны – Латыгола, Лотва, Літва, Яцвягі і іншыя – засялялі амаль усю тэрыторыю Беларусі да прыходу сюды славян на мяжы 6-7 стагоддзяў нашай эры. Славянскае засяленне ішло з некалькіх бакоў. Калі дрыгавічы рухаліся з поўдня на поўнач ад Прыпяці да Дзвіны, то крывічы па Бугска-Нёманскім міжрэччы з захаду на ўсход і на паўночны ўсход. З захаду, як сведчыць летапіс, прыйшлі радзімічы. Трэба зазначыць, што апроч гэтых галоўных славянскіх насельнікаў Беларусі, тут аселі і часткі іншых плямёнаў, дарогі якіх ішлі праз Беларусь, северан, славенаў, дулебаў. Всё гэта спрыяла больш інтэнсіўнай славянскай каланізацыі і асіміляцыі ранейшага насельніцтва. Працэс гэты, пачаўшыся, ўжо не мог спыніцца і ішоў на працягу стагоддзяў. Хаця не выключана, што на пачатку, і гэта заканамерна, славянская каланізацыя сустракалася з варожасцю карэннага насельніцтва, аб чым могуць сведчыць разбураныя і пагарэлыя балцкія гарадзішчы. Аднак у далейшым сужыццё славян і балтаў працякала мірна, але славянская каланізацыя і асіміляцыя не ўсюды адбывалася раўнамерна. Як ужо гаварылася вышэй, асобныя астравы балцкага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі заставаліся аж да канца 14 стагоддзя. Вось гэта акалічнасць і дала в апошні час Ахманскаму, у яго працы аб літоўскай этнічнай мяжы на ўсходзе, падставу прапанаваць новую канцэпцыю ўтварэння Вялікага княства літоўскага. Паводле яе цэнтральная Літва, усход сучаснай, абапіраючыся на гэтыя астравы балцкага насельніцтва, заваявала заходнерускія землі. Неабгрунтаванасць гэтага сцверджання відавочная. Па-першае, незразумела, чаму цэнтральная Літва не магла гэта зрабіць значна раней, калі славянскае насельніцтва было астраўным у моры Балцкага. Па-другое, адрэзаныя вялізнай адлегласцю і сотнямі гадоў адзін ад аднаго, наўрад ці захавалі гэтыя балцкія рэшткі пачуццё адзінства паміж сабой. Асабліва калі ўлічыць, што ва ўсходняй, паўночнай і цэнтральнай частках Беларусі былі балцка-латышскія плямёны, да якіх балцка-літоўскія плямёны не мелі асаблівай сімпатыі. Па-трэцяе, незразумела, чаму гэтыя літоўскія плямёны, як лічыў Ахманскі, стварылі славянскую дзяржаву, за 5 стагоддзяў існавання якой у афіцыйным жыцці не прагучала ніводнага літоўскага слова. І апошняе, можа, самае галоўнае, крыніцы ні разу не пацвярджаюць факта якой-небудзь падтрымкі цэнтральнай Літвы з боку якіх-небудзь балцкіх астравоў, як і наогул якога-небудзь заваявання ёю беларускіх земляў. Найбольшым з балцкіх астравоў у Беларусі, відаць, і была старажытная Літва. І хаця яна была акружана балотамі і пушчамі, аднак і яе не абмінула славянская каланізацыя. Яна тут пачалася пазней і працякала павольней. Калі гэты працэс пачаўся? Дакладна сказаць немагчыма. Можна выказаць толькі некаторыя меркаванні. Вядома, што паўднёвая частка летапіснай Літвы была заваявана Яраславам Мудрым у 1040-1044 годах, у выніку чаго і быў заснаваны Новагародак. І з гэтага часу, верагодней за ўсё, пачалася славянская каланізацыя левабярэжнай Літвы. Аднак у правабярэжнай, можна думаць, яна пачалася раней. Густынскі летапіс пад 1128 годам адзначыў, што кіеўскі князь Мсціслаў паслаў свае войскі ў Літву да Ізяслаўля. Такім чынам, гэты горад, які знаходзіцца ад Менска за 18 кіламетраў на паўночны захад, быў зафіксаваны летапісцам на літоўскай тэрыторыі. З летапісу таксама вядома, што Ізяслаўль, Заслаўе, узнік у канцы 10 стагоддзя, што пацверджана і археалогіяй. Значыць, да гэтага часу крывічы і дрыгавічы, каланізаваўшы іншыя балцкія плямёны, назвы якіх засталіся невядомымі, падышлі да чарговага балцкага племя Літвы, усходняя мяжа рассялення якога, як мы высветлілі, праходзіла на захад ад Менска. Відаць, Ізяслаўль і быў адным з першых цэнтраў крывіцка-дрыгавіцкай каланізацыі Літвы. Можна меркаваць, што з канца 10 стагоддзя пачынаецца сумеснае жыццё беларускіх плямёнаў з Літвой. Крывічы былі самымі блізкімі суседзямі балцка-літоўскіх плямёнаў, з якімі больш за ўсё сустракаліся, што знайшло сваё адлюстраванне ў называнні латышамі ўсяго славянскага імем сваіх спрадвечных суседзяў крывічоў – крэвамі. Крэвс. Крэвс – рускі. Крэвсэме – руская зямля. Всё гэта сведчыць пра шматвяковыя сувязі балтаў і крывічоў.